Witam wszystkich, nazywam się Juliusz Konczalski i zapraszam na pierwsze wydanie podcastu Kronika Gier. Na początek chciałem krótko powiedzieć o formule tego podcastu, bo jest to formuła jednak zupełnie inna od tego, co możecie znaleźć w polskim internecie, od innych podcastów obecnych w polskim internecie. Przede wszystkim jest to podcast jednoosobowy. Nie wiem, czy to się nie zmieni, bo być może w przyszłości kogoś zaproszę do tego podcastu, być może będą pojawiali się indywidualni goście, z którymi będziemy rozmawiać o różnych rzeczach, ale właśnie w charakterze gości, to znaczy nie, chociaż nie wiem, no może jakiś wspaniały, samorodny talent gdzieś się znajdzie i ktoś będzie mógł tutaj ze mną występować. Osoby, które mnie znają, czy kojarzą Kronikę Gier, kojarzą mnie jako Juliusza Konczalskiego, zwanego także Jules, to jest jakby mój inny pseudonim, albo Jules właściwie, bo niektórzy też mówią na mnie Jules. To te osoby wiedzą, że udzielam się także na podcaście Fantasmagieria. Ekipę tego podcastu i prowadzącego Damiana Palucha bardzo serdecznie oczywiście pozdrawiam. Jeszcze wcześniej prowadziłem razem ze Zbigniewem Jankowskim podcast GameHot.pl. To było ponad rok temu, ten podcast niestety z różnych powodów musiał się skończyć. Natomiast, właśnie dlaczego na przykład właśnie Zbigniew się nie pojawił, albo dlaczego nie wziąłem kogoś z Fantasmagierii? No z bardzo prostych powodów, przede wszystkim dlatego, że jeśli chodzi o Fantasmagierię, no nie chciałem po prostu robić Fantasmagierii bis i zapraszać, jakkolwiek oczywiście ta dyskusja byłaby tutaj pewnie zupełnie inna i dotyczyła, wydaje mi się, bo taki mam pomysł na ten podcast, ona będzie dotyczyła pewnie troszeczkę innych rzeczy, no ale po prostu, no jakby te głosy są już jakoś tam osłuchane, wielu czytelników Kroniki Gier to są także czytelnicy czy słuchacze Fantasmagierii, więc myślę, nie ma sensu, żeby powtarzać tutaj właśnie ten skład, prawda, fantasmagieriowy, natomiast Zbigniew no niestety nie mógł nagrywać tego podcastu z powodów niezależnych od niego, no ja tutaj nie będę nic więcej mówił. Także to jest tyle. Oczywiście zarówno Zbigniewa, jak i Fantasmagierię, tak jak mówię, bardzo serdecznie pozdrawiam. Pozdrawiam także inne, dwóch jeszcze muszę tutaj wyróżnić, redaktorów, dziennikarzy, młodych, ambitnych, dzielnych, którzy też jakoś tam swoje drogi troszeczkę, te drogi nam się rozeszły, że tak powiem, w ten sposób. To jest Adrian Rod, z którym nagrywaliśmy oczywiście GameHota, znany pod pseudonimem Shinzawai. A drugi autor to Michał Basta, znany pod pseudonimem Wolfen, tudzież Wolfenster, więc ich też bardzo serdecznie pozdrawiam. Także to tyle, jeśli chodzi o samą ideę funkcjonowania tego nowego podcastu, nowego jednoosobowego podcastu Kronika Gier. Tyle w kwestiach historycznych. Pozwólcie mi zatem zacząć podcast od jeszcze jednego tematu, który poniekąd jest związany z Kroniką Gier tak dość mocno i ściśle, a także też z tym polskim poletkiem, z tą polską branżą, niestety. To jest temat obecności wideofelietonów polskiej kroniki. No właściwie, sam popełniam ten błąd i sam mam też pretensje do ludzi, że go czasem popełniają. Oczywiście nie felietonów polskiej Kroniki Gier, tylko felietonów po prostu Kroniki Gier, bo polska Kronika Gier, jak pewnie wiecie, no to są te krótkie filmy stylizowane na polską kronikę filmową. Otóż wiele osób, takie komentarze też przeczytałem, ma do tego taki bardzo negatywny stosunek i mówi o tym wprost, że no jak to kiedyś krytykowaliśmy Gola, bo oczywiście kiedyś krytykowaliśmy w ogóle, to znaczy ja i jeszcze parę osób krytykowaliśmy tych, o których mówiłem, wcześniej wspominałem, nagrywaliśmy podcast GameHot.pl właśnie i na tym podcaście żeśmy krytykowali tę skorupę polskiej branży, skorupę ciemnoty, chałtury, nieprofesjonalizmu, skorupę, na którą trzeba plfać, jakby powiedział nasz wieszcz narodowy, i zstąpić do głębi. I w tym między innymi też i polskie serwisy różne, wszystkie, które się pojawiały, no padały ciężkie zarzuty i tak dalej, tylko też trzeba pamiętać o tym, że po pierwsze to były zawsze zarzuty bardzo merytoryczne. Na szczęście nie możecie już tego sprawdzić, bo podcastów GameHot.pl już nie ma w polskim internecie, te podcasty zostały gdzieś zassane, no, chyba że ktoś ma całe archiwum na przykład. Jakby ktoś miał całe archiwum, to ja bardzo bym prosił o kontakt, bo niestety moje archiwum tych podcastów uległo, że tak powiem, dematerializacji z bardzo wielu różnych powodów, chociaż nie wiem, może gdzieś mam na jakiejś płycie, ale nieważne, w każdym razie uległo dematerializacji i nie możecie w związku z tym sprawdzić tego, czy to, co mówię, jest prawdą, ale ja zazwyczaj mówię prawdę, bo prawda jest najważniejsza i myślę, że prawda jest takim światłem, które nas prowadzi ku zbawieniu. Otóż wracając do podcastu GameHot.pl, wracając do tej całej krytyki, no niektórzy mówią, no jak to, no kiedyś krytykowałeś Konczalski, panie Konczalski, kiedyś pan krytykowałeś między innymi właśnie Gola, między innymi inne serwisy, no a teraz sam jesteś pan częścią Gola. Otóż po pierwsze, nigdy nie krytykowaliśmy nikogo dla samej zasady krytykowania. Nigdy to nie była krytyka na zasadzie po prostu wrzucamy, że tak powiem, szpilę, czy przytykamy komuś szpilę, czy wylewamy wiadro pomyj tylko po to, żeby kogoś zbesztać, ośmieszyć, czy powiedzmy mocno skarcić. To jest pierwsza zasada. Druga sprawa to jest taka, że ja mimo wszystko, mimo tych różnych rzeczy, które się tutaj dzieją, ja nie jestem częścią Gola. Ja jestem cały czas redaktorem, jedynym redaktorem, powiedzmy, serwisu, którego... Znaczy, jeśli mógłbym o sobie powiedzieć, że jestem redaktorem jakiegoś serwisu, to jestem redaktorem Kroniki Gier, redaktorem bloga Kronika Gier, mojego autorskiego bloga, jestem redaktorem naczelnym, że tak powiem, korektorem, redaktorem merytorycznym, wydawcą, właściwie wszystkie funkcje związane z Kroniką Gier pełnię tutaj i sam sobie nawet płacę pewne wynagrodzenie, o którym nie będę mówił. Natomiast jeśli chodzi o Gola, to ja nie jestem częścią redakcji Gola. W żadnym wypadku. To jest tylko i wyłącznie pewna umowa, pewna, że tak powiem, pewna współpraca, którą podjąłem z Golem, która polega na tym, że Gol publikuje wideofelietony mojego autorstwa i one ukazują się na Golu, po czym po 7 dniach, po tygodniu trafiają na kanał Polskiej Kroniki Gier, co możecie sprawdzić, bo pierwszy felieton już w tej chwili trafił na kanał Polskiej Kroniki Gier. Możecie go obejrzeć, jeśli go przegapiliście na Golu. Co więcej, Gol w żadnym wypadku nie miesza się do merytoryki. Absolutnie nie ingeruje w to, o czym dany felieton jest, o czym dany felieton będzie. To jest już moja sprawa, tak samo jak sprawa tego, co w tym felietonie się pojawi, co będzie przeze mnie wykorzystane. Więc myślę, że to są rzeczy dość istotne i w gruncie rzeczy chyba troszeczkę zmieniające jednak optykę. Wydawało mi się dość oczywiste, kiedy, że tak powiem, pisałem o tym, że pierwszy z tych felietonów na Golu się ukazał. Także to jest jedna, że tak powiem, jedna ważna rzecz. A jeśli chodzi o takie bardziej prozaiczne powody związane z tym, że dlaczego zdecydowałem się na taką współpracę, no to jest oczywiście to, że chciałbym, żeby moje felietony dotarły do jak najszerszego grona odbiorców. I jakby ja nie mam negatywnego zdania o samych odbiorcach Gola, bo to są po prostu czytelnicy, którzy oceniają dany materiał, czy im się podoba, czy nie. Pojawiały się tam różne zarzuty, że może ten felieton jest zbyt, że tak powiem, przeintelektualizowany. Ja to wszystko oczywiście biorę pod uwagę, bo nawet mógłbym powiedzieć, że troszeczkę mogę się z tym nawet zgodzić. No może faktycznie tak jest, może trochę przesadziłem. Ale z drugiej strony wydaje mi się, że też ten felieton jest skierowany do też pewnego specyficznego odbiorcy i jeśli przyjmiemy, że na Golu mamy 2 miliony unikalnych użytkowników miesięcznie, to myślę, że w tych, powiedzmy, jakby, no znajdą się ci, jakby w tej grupie znajdą się ci, którym po prostu ten felieton się spodoba i którzy będą, nie wiem, czekali na kolejne. No, od razu też przypominam, te felietony ukazują się co 2 tygodnie, także pamiętajcie o tym, żeby je oglądać. Jeżeli nie chcecie ich oglądać z różnych powodów na Golu, to zapraszam w takim razie po tygodniu na kanał YouTube Polskiej Kroniki Gier i wtedy będziecie mogli obejrzeć te felietony już na bieżąco. Także to tyle, jeśli chodzi o drugi temat, taki kontrowersyjny temat związany z moją osobą, a bezpośrednio związany właśnie z tym, co się między innymi teraz dzieje w branży i też z moją przeszłością, która jest jak cień, który, jak miecz Damoklesa, który gdzieś tam nade mną wisi, być może kiedyś mnie skarci. No ciekawe, zobaczymy, jak to się potoczy. No i już po tych personalnych zagrywkach, po tych różnych indywidualnych tutaj problemach, o których mówiłem, wreszcie możemy przejść do mięsa tego podcastu. Chciałbym zacząć... Za każdym razem, jak przychodzi do sekcji, mówię o tym, że chciałbym zacząć. To też jest ciekawe z punktu widzenia tego. No ale chciałbym zacząć tę sekcję, tę właściwą sekcję tego podcastu. Chciałbym zacząć od gry Forza Motorsport 3, która właśnie dzisiaj w piątek ma swoją premierę. I powiem szczerze, zagrałem w Forze. To znaczy, ci, którzy słuchają Fantasmagierii, pamiętają zapewne, że mówiłem, chyba nawet na ostatnim podcaście, że mam różne wątpliwości co do tej Forzy, że jednak po dłuższym spędzeniu czasu z demem, no zastanawiam się, czy to wszystko, że tak powiem, jest takie, jakie być powinno i czy sięgnę po pełną wersję, no ale jako fan Forzy, jako fan gier samochodowych, po prostu musiałem sięgnąć po Forsę i musiałem w nią zagrać. I powiem krótko, no trochę się zawiodłem chyba. Wydaje mi się, że przede wszystkim Forza Motorsport 3 jest bardzo, bardzo podobna do Forzy Motorsport 2. I te podobieństwa są naprawdę kolosalne. Te podobieństwa są... Właściwie można powiedzieć, że to jest po prostu Forza Motorsport 2 z różnymi dodanymi dodatkowymi elementami, czyli na przykład mamy widok z kabiny, którego nie było w Forzie Motorsport 2, mamy trochę nowych tras, których też nie było w Forzie Motorsport 2. I zasadniczo chyba nowości na tym się kończą. Mamy też specjalną edycję polską Forza Motorsport 3, edycję, która została okrojona z elementów pozwalających na... znaczy elementów pozwalających? Nie, no, została po prostu okrojona z tego, co możemy ściągnąć z internetu, czyli jeśli kupiliśmy sobie wersję Limited Edition na zachodzie, to mogliśmy ściągnąć tam dodatkowe trasy, chyba dodatkowe samochody, jakieś tam dodatkowe funkcje, dodatkowe elementy. Natomiast w przypadku Forzy Motorsport 3 w wersji polskiej, tej edycji na Polskę, no ponieważ Microsoft oficjalnie w Polsce nie wspiera Xbox Live, tej usługi. Nie możemy stworzyć konta na Polskę, zarejestrować się na Polskę. Znaczy, możemy założyć konto na Polskę, ale nie możemy grać online, mówiąc krótko, w Polsce, więc nawet na pudełku, które teraz wziąłem do ręki, no nie ma już w prawym górnym rogu tego znaczka, że Xbox Live, czy tam po prostu Live, już nie pamiętam, tak jak to jest w większości gier, które te funkcje obsługują, co jest ciekawym zjawiskiem w sumie, bo jeśli tak, to dlaczego w takim razie nie pójść w ogóle dalej za ciosem i w ogóle wyłączyć w tej polskiej wersji Forza Motorsport 3 całkowicie grę w sieci dla polskich graczy, prawda? No można było sprawdzać po IP, że dany gracz jest z Polski, w związku z tym nie może się zalogować, nie może grać online. Ale dobrze, zostawmy te bzdury. Generalnie Forza Motorsport 3 jest jednak pewnym rozczarowaniem. To jest tak naprawdę Forza Motorsport 2,5. Właśnie z dodanymi nowymi trasami. Tych tras też jest wcale nie jest tak dużo, bo w dalszym ciągu gro tras to są trasy znane z poprzedniej części. I to też jest trochę rozczarowujące. Oczywiście gracze, którzy grali w poprzednią Forcę, dzięki temu mogą naprawdę wykręcać niezłe czasy, bo już tamte trasy znają praktycznie jak własną kieszeń. Dodany został oczywiście ten widok z kabiny, ale model jazdy jest dokładnie ten sam. Nowością jest to, że samochód może rzeczywiście oderwać się kołami od ziemi i, nie wiem, przekoziołkować. Co to dodaje, co to zmienia? Właściwie nic, bo model zniszczeń jest praktycznie taki sam, jaki był w poprzedniej Forzy. Z tą różnicą, że na przykład szyba teraz nie pęka, bo właściwie teraz nie wiadomo, czy ta szyba jest, czy jej nie ma. Tak naprawdę ona jest tak czysta, że jej nie widać. Ale z drugiej strony, nawet jeśli przekoziołkujemy, no to ta szyba powinna pęknąć, prawda? Albo przy jakimś dużym wypadku. Natomiast tu tego nie ma. No, w dalszym ciągu ten model zniszczeń jest mocno rozczarowujący. Dlatego wydaje mi się, że... czekam z niecierpliwością na Gran Turismo 5, bo czego mi właściwie tak naprawdę zabrakło w tej Forzie, w Forzie 3? No przede wszystkim zabrakło mi zmiennych warunków atmosferycznych. To jest rzecz, która była wspominana już w przypadku Forzy Motorsport 2, że w kolejnej części powinny być te zmienne warunki atmosferyczne. Ich nie ma. To samo jeśli chodzi o zmienne warunki pogodowe. Też ich nie ma. Dlaczego? Dlaczego nie ma zmiennych warunków atmosferycznych? No, proszę was, no to jest jakaś kompromitacja. I smutne to jest, dlatego, przepraszam, zmiennych pogodowych, dobra, już mi się wszystko, że tak powiem, kiełbasi, ale generalnie dlaczego tego nie ma? No to jest przykre, no to jest smutne. To jest smutna informacja dla niestety wszystkich fanów. I powiem szczerze, rozczarowałem się. Rozczarowałem się, spodziewałem się, że ta gra będzie o wiele lepsza, jeśli chodzi o te nowinki, tego nie ma. Dlatego jeśli ktoś nie grał w Forza Motorsport 2, to oczywiście sięgnięcie po Forza Motorsport 3 jest świetne. To na pewno dostanie świetną grę z wieloma nowościami, zwłaszcza w stosunku do Forzy pierwszej. Bo to są te wszystkie nowe elementy, które pojawiły się w Forzie 2, a także nowe elementy, które pojawiły się w Forzie 3. No ale jeśli ktoś grał w Forzę 2, no to tak naprawdę, no chyba, że jest skończonym fanem tej serii, tak jak ja, i wtedy po prostu no musi po nią sięgnąć. No ja sięgnąłem, jak mówię, no trochę jestem rozczarowany, ale z drugiej strony oczywiście bardzo fajnie się gra w Forze, bo model jazdy, który jest zastosowany w Forze, mi przynajmniej najbardziej odpowiada. Nie będę wnikał w dyskusję, czy to jest model realistyczny, czy to nie jest model realistyczny. Generalnie dla mnie to jest najlepszy model jazdy w grze samochodowej, jak jest dostępny na rynku. O wiele lepszy na przykład od Need for Speed Shift, w którym no, model jazdy jest po prostu dla mnie całkowicie, że tak powiem, nieładnie od czapy wzięty. Bardzo mało interesująca dyskusja toczy się na łamach takiej niszowej gazety Dziennik Gazeta Prawna, Dziennika Gazety Prawnej, jeżeli chcielibyśmy to prawidłowo odmienić, ale czy chcemy, to już pozostawiam waszemu osądowi. Otóż w tym Dzienniku Gazecie Prawnej znajduje się taki dodatek, taka wkładka Kultura w piątkowym wydaniu. Jest to jedyny dodatek kulturalny w Polsce, jedyna właściwie wkładka kulturalna w Polsce, chociaż to jest taka, no, wkłada. Ja specjalnie mówię wkładka, bo w ramach tego dodatku, tudzież wkładki, znajduje się inna wkładka. Ta wkładka nazywa się Technologie Gry. No niby to nie jest wkładka, bo to jest taka ciekawa wkładka, bo chodzi o to, że to jest akurat tak idealnie na środku umieszczone, że możemy, prawda, wziąć te dwie kartki i sobie spokojnie wyciągnąć i mamy gry and technologie i praktycznie nic inne. Wszystko inne możemy wyrzucić, bo tak naprawdę to jest esencja tego dodatku. To jest taki kącik, który prowadzi Olaf Szewczyk, postać znana, bohater Siedmiu Welonów, człowiek, który między innymi zaprosił właśnie do tej dyskusji wielu innych, że tak powiem, wiele innych osób związanych z grami, na przykład Marzenę Falkowską, na przykład Marcina Kosmana, na przykład również Bartłomieja Kluskę, no i namówił ich na cykl felietonów, artykułów, tekstów publicystycznych, muskających tematykę gier i pokazujących tym biednym czytelnikom Dziennika Gazety Prawnej, że gry wideo to jest interaktywne wideo, że gry wideo to jest interaktywne wideo, a że gry wideo to są interaktywne wideo, to znaczy, że w nich mamy protagonistów, a nie bohaterów. I że to jest generalnie coś wspaniałego, to jest absolutnie najlepsza dziedzina dzisiaj sztuki, kultury, czy tego typu jakieś tam zagrania. Powiem krótko, dyskusja jest na tyle ciekawa, na ile może być dyskusja ciekawa w ramach dodatku, który jest w ramach innego dodatku, który jest z kolei jeszcze innym dodatkiem do... czy jakoś tak, no to strasznie zawiła to do Dziennika Gazety Prawnej. No, Dziennik Gazeta Prawna, był kiedyś taki dziennik Polska, Europa, Świat, no ten Dziennik Polska, Europa, Świat niestety stracił rację bytu, został wymazany całkowicie, że tak powiem, z mapy Polski, Europy i świata. I w związku z tym został jakby te jakieś tam pozostałości po tym dzienniku, zostały włączone do właśnie Dziennika Gazety Prawnej i jakby teraz jedyny dodatek kulturalny w Polsce. Bo to jest właśnie, już abstrahując od tej dyskusji, bo ta dyskusja jest naprawdę no bardzo ciekawa, ale trochę ciekawa inaczej. Abstrahując od tego wszystkiego, to co jest chyba tutaj najbardziej przykre, jeśli się spojrzy na postać Olafa Szewczyka i sposób, w jaki on rozmawia o grach, czy pisze o grach, to jest to, że no, po pierwsze on jest w ogóle całkowicie nieodporny na jakąkolwiek krytykę. W momencie, kiedy pojawia się jakaś krytyka, kiedy ktoś mówi wprost po prostu, że no, poglądy, którymi posługuje się Olaf Szewczyk, przykłady, które, że tak powiem, podrzuca, no, są przejawem no, niewielkiej znajomości innych dziedzin i niestety to jest takie wchodzenie na minę, prawda? Bo o ile rzeczywiście dla statystycznego czytelnika kultury to mogą być rzeczy mało rozpoznawalne, to jednak jeśli ktoś, i w ogóle podejrzewam dla statystycznego w ogóle odbiorcy, że tak powiem, powszechnych różnych dziedzin sztuki, to mogą być rzeczy, których ta różnica jest wcale niedostrzegalna. Ale na przykład nawet takie powoływanie się na to, że The Path to jest taki pies andaluzyjski w grach, no to jest taka płachta na byka, to ma zadziałać po prostu na tych, którzy tak naprawdę nie mają żadnej znajomości z historii kina i po prostu pies andaluzyjski jest takim samym tropem, jakim są Gwiezdne Wojny, prawda? To są jakieś takie rozpoznawalne, namacalne punkty na mapie historycznej filmu i rzeczywiście możemy, jakby odwołując się do nich, możemy liczyć na to, że ktoś, kto nie jest zaznajomiony z tematem, no po prostu będzie wiedział, o co chodzi, jednocześnie paradoksalnie nie wiedząc, o co chodzi, bo tak naprawdę statystyczny człowiek, który o ile rozpozna psa andaluzyjskiego, to nawet nie wie, o co tam dalej chodzi. Ja też nie wiem, o co chodzi w psie andaluzyjskim, dlatego też zaliczam się do tych statystycznych protagonistów niewiedzy, tak bym określił, używając modnego słowa protagonista, modnego przez między innymi w tych tekstach Olafa Szewczyka, czy na przykład Marcin Kosman też bardzo lubi to słowo, bardzo. Bardzo mu się ono podoba i wyrazem tego podobania napisał taką dysertację, dlaczego słowo protagonista jest najlepszym słowem do używania w tekstach poświęconych grom wideo i komputerowym. No i powstał taki tekst właśnie o grze o której on napisał, ten tekst, widzicie, zgubiłem się, zbyt skomplikowany język, zbyt, dla mnie nie, ja jestem intelektualnie za słaby, żeby to zrozumieć. Aha, no i chciałem właśnie jakby dokończając myśl, no dlaczego Olaf Szewczyk tam popełnia różne błędy? Otóż właśnie mam to taką, jego cechą jest to, że on lubi, jakby jeśli ktoś krytykuje go właśnie, to on jest mało odporny na tą krytykę, tak jak powiedziałem, i właśnie kiedy ktoś go krytykuje, to on albo mówi o tym, że po prostu odbiorcy to debile, bo między innymi w jednym z komentarzy chyba na Poligami napisał to, że mniej więcej coś takiego, że statystyczny odbiorca gier, no to jest taki powiedzmy człowiek pierwotny, natomiast statystyczny czytelnik kultury to jest wysoki intelektualista, posiadający szeroką wiedzę z zakresu wielu dziedzin, ale chyba nie tych, o których pisze Olaf Szewczyk. No to jest taki wyraz też jakiegoś takiego zadufania chyba w sobie i jakiegoś takiego rozbuchanego ego zupełnie nienaturalnych rozmiarów. Także no, zostawmy już tego biednego Olafa, zostawmy też ten biedny dodatek kultura. Może ta dyskusja się rozkręci, ja ją śledzę, ja ją będę monitorował, być może o niej powiem coś więcej już za tydzień, mam nadzieję w kolejnym podcaście Polskiej Kroniki, nie, właśnie nie Polskiej Kroniki Gier, w kolejnym podcaście Kroniki Gier. Mówiłem na początku o różnych podcastach, które się pojawiają w polskim internecie, które się pojawiały w polskim internecie, na przykład o Fantasmagierii, którą też teraz korzystając z okazji znowuż chciałbym bardzo pozdrowić serdecznie również osoby związane z tym podcastem, środowisko tego podcastu, protagonistów, a także antagonistów oraz bohaterów. I antybohaterów, bo ja na przykład jestem antagonistą, jestem antybohaterem polskiej branży gier, jestem bohaterem z innej bajki. Natomiast chciałbym oczywiście bardzo serdecznie ich pozdrowić, ale też chciałbym zwrócić Wam Waszą baczną uwagę na nowy podcast, który pojawił się w polskim internecie, który nazywa się Nieczyste Zagrywki. Ta nazwa sugeruje jakieś tam podobieństwo do GameHota, GameHot.pl, ale niech Was to nie zwiedzie, ten klimat, ten specyficzny ferment, który wytworzyliśmy na GameHocie, który działał naprawdę w taki bardzo wyzwalający sposób. Wiele ludzi po prostu mogło się wyrwać z tych okowów tandety polskiej branży dzięki właśnie GameHotowi. No niestety ten podcast taki nie jest, no nie jest to aż taki świetny podcast, ale na pewno na polskim rynku jest to jeden z najlepiej nagrywanych technicznie podcastów. Po drugie, wszystkie osoby w tym podcaście występują w jednym studiu, więc to też jest bardzo ważna rzecz, bo no to wpływa na dynamikę rozmowy, na to, że można sobie wchodzić w zdanie, można żartować, a jednocześnie to wszystko jest bardzo czytelne dla słuchacza. Ten podcast nazywa się, a już powiedziałem chyba, Nieczyste Zagrywki, no właśnie. Nieczyste Zagrywki na wirtualnej Polsce, no polecam. Ciekawy podcast, chociaż to nie jest taki podcast stricte związany z grami, ponieważ osoby, które prowadzą ten podcast, to są osoby reprezentujące różne dziedziny, komiksy, gry wideo, chyba też filmy albo książki, już nie pamiętam w tej chwili, chyba dopiero 4 czy 5 odcinków się ukazało. Polecam posłuchać, bardzo ciekawy i przede wszystkim też, no może nie przede wszystkim, ale krótki, bo 37 minut. Ja wiem, że na przykład czytelnicy różnych podcastów lubią, jak są podcasty długie, no ale czasem jak nie ma o czym mówić, prawda, no to trzeba szybko. Ale to też nie jest żaden zarzut, bo generalnie szczerze polecam, naprawdę bardzo, bardzo fajny podcast. Bardzo mi się spodobał, mówiąc szczerze, chociaż dzisiaj taka kontrowersja nie jest już w cenie tak naprawdę, bo dzisiaj niestety te podcasty już, że tak powiem, jakby w cenie kontrowersja to była w czasach, powiedzmy, właśnie GameHota, kiedy GameHot był takim pierwszym podcastem, w tym, który się tam pojawia. Także generalnie polecam ten podcast Waszej uwadze. No i cóż, to by było na tyle. Chciałem jeszcze porozmawiać ewentualnie o podcaście, przepraszam, nie o podcaście, ale o tym, co wydarzyło się na początku tygodnia, czyli o aferze związanej z Modern Warfare 2, ale pomyślałem, że chyba nie ma sensu. O tym temacie dość szeroko rozmawiałem na podcaście Fantasmagieria, to było dość szeroko dyskutowane. Nie ma chyba większego sensu, żeby rozmawiać o tym teraz. No i cóż, wypada mi zakończyć ten pierwszy pilotażowy odcinek podcastu Kroniki Gier, dodatku do, jedyny w Polsce dodatek do bloga kronikagier.pl, jedyny oficjalny. No i cóż, zapraszam, znaczy tak, po pierwsze czekam na Wasze komentarze. Bardzo jestem ciekaw Waszego odzewu po tym podcaście, czy Wam się taka forma podoba, czy to jest niestrawne, czy powinienem to zarzucić w ogóle, czy to nie ma sensu. Ja od razu też muszę powiedzieć, że nie wiem, czy to zarzucę wtedy, nie? Bo ja jestem też taki odporny na to, jak ludzie mówią, żebym sam zrezygnował z czegoś, to ja nie wiem, to nie do końca, nie? Bo to jednak, jak człowiek coś tworzy, no to albo to tworzy dla siebie i ewentualnie pozwala innym to obejrzeć, albo po prostu, no... Nie wiem, rzeczywiście chcę się poddawać pod jakieś osąd. No ja się jednak chcę poddać pod wasz osąd i żebyście mi powiedzieli, czy ten podcast w ogóle do czegoś się nadaje, czy taka forma wam się podoba. A może chcecie dłużej, a może jeszcze krócej, a może tak, a może siak. Wydaje mi się, że ta forma jest o tyle lepsza, że mogę poruszyć tutaj kilka różnych problemów i nie muszę pisać tekstów, chociaż mam nadzieję, że teksty na Kronice Gier też się będą pojawiać, ale z innej beczki mówiąc, ze względu na różne zajęcia zawodowe, którymi się teraz zajmuję i o których pewnie usłyszycie w niedalekiej przyszłości, mam nadzieję. No niestety też nie mam za dużo czasu na pisanie stricte o grach, pisanie jakichś tam artykułów, felietonów, gier, robienie wideorecenzji. Chociaż wideorecenzji mam nadzieję, że będę robił. Tak czy siak. Wypada mi ten podcast zakończyć. Dziękuję wam bardzo serdecznie wszystkim za uwagę. No i cóż... Czekam na wasze komentarze i do zobaczenia, mam nadzieję, za tydzień. Chociaż tu też mała uwaga, jeszcze nie wiem, kiedy dokładnie ten podcast będzie się ukazywał. To znaczy, ja dzisiaj go puszczam w piątek, natomiast czy on się ukaże, czy za tydzień nie wrócę do cyklu niedzielnego, to nie wiem, dajcie mi znać. Może niedzielny, chociaż niedzielny jest też dyskusyjny z innego powodu, o którym nie będę tutaj mówił. Niemniej, tak czy siak, pozdrawiam was, czekam na wasz odzew. Do zobaczenia, do usłyszenia, do przeczytania.